مثال کدل مرلر جهان باندې روحان يم مثال کدل مرلر جهان باندې روحان يم رنگینا پیدائی پر دخمن تندر طوفانی رنگینا پیدائی پر دخمن تندر طوفانی مثال کدل مرلر جهان باندې روحانی مثال کدل مرلر جهان باندې روحانی رنگینا پیدائی پر دخمن تندر طوفانی رنگینا پیدائی پر دخمن تندر طوفانی والله ستا په غیرت د ټول ملت سترګې بالا دین په تا سره آشنا د صداقت سترګې بالا دین و تا سارا اشنا دا صداقت سر کی بالا دیم پوٹی گی لچا کالا لکستور ای دا آسمانی پوٹی گی لچا کالا لکستور ای دا آسمانی مثالا کدل مرلر جہان باندی روخانی مثال کدل مرلر جهان باندې روحانی رنگینا پیدائی پر دخمن تندر طوفانی رنگینا پیدائی پر دخمن تندر طوفانی مثال کدل مرلر جهان باندې روحانی مثال کدل مرلر جهان باندې روحانی رنگینا پیدائی پر دخمن تندر طوفانی رنگینا پیدائی پر دخمن تندر طوفانی دا عزم رودین الی فرعونیان کی در غرقیگی اشنا لک خالد ټول دخمنان در نه پټیږي اشنا لک خالد ټول دخمنان در نه پټیږي دا مونږ دی زکستایو فرختیا غټ قهرمانین دا مونږ دی زکستایو فرختیا غټ قهرمانین مثال کدل مرلر جهان باندې روحانی مثال کدل مرلر جهان باندې روحانی رنگینا پیدائی پر دخمن تندر طوفانی رنگینا پیدائی پر دخمن تندر طوفانی مثال کدل مرلر جهان باندې روحانی مثال کدل مرلر جهان باندې روحانی رنگینا پیدائی پر دخمن تندر طوفانی رنگینا پیدائی پر دخمن تندر طوفانی کومک دی اسمان دی گن کفر دی ظالمان کرا پوچی غاد تکبیر دی دیر پوهان ور لیوانیان کرا پوچی غاد تکبیر دی دیر پوهان ور لیوانیان کرا شاہن شابا دا جہان شی اوس یوسف با دا کنعانی شاہن شابا دا جہان شی اوس یوسف با دا کنعانی غالب غازی جانان دی دا صلیب میں نار نسکور دائی غالب غازی جانان دی دا صلیب میں نار نسکور دائی مثال کدل مرلر جهان باندې روحانی مثال کدل مرلر جهان باندې روحانی رنگینا پیدائی پر دخمن تندری توفانی رنگینا پیدائی پر دخمن تندری توفانی مثالا کدل مرلر جہان باندی روخانی مثالا کدل مرلر جہان باندی روخانی رنگینا پیدائی پر دخمن تندری توفانی رنگینا پیدائی پر دخمن تندری توفانی ستا دنور دا نور جلوی تا دا جہان خائص را ٹول دا فاتح با دا جہان شی ٹول ملت لاس پا کچ کول دا فاتح با دا جہان شی ٹول ملت لاس پا کچ کول دا آنستا زکا گرانی چی تیر شوی تر خپل زانی آنستا زکا گرانی چی تیر شوی تر خپل زانی مثالا کدل مرلر جہان باندی روخانی مثالا کدل مرلر جہان باندی روخانی رنگینا پیدائی پر دخمن تندری توفانی رنگینا پیدائی پر دخمن تندری توفانی مثالا کدل مرلر جہان باندی روخانی مثالا کدل مرلر جہان باندی روخانی رنگینا پیدائی پر دخمن تندری توفانی رنگینا پیدائی پر دخمن تندری توفانی مثالا کدل مرلر جہان باندی روخانی رنگینا پیدائی پر دخمن تندری توفانی مثالا کدل مرلر جہان باندی روخانی رنگینا پیدائی پر دخمن تندری توفانی